Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. Néhány szóban a mai műsorról. Axon, a tanítható gitár. A pengetővel keltett zajt analizálja egy ilyen neuronhálózat, egy idegsejt hálózat. Ezután Roland, a zenei asszisztens és a jövő hangszerei. Infomán hírcsokor, valamint edutainment, vagy a szórakoztató oktatás. Mindenről itt, a Modern időben. Jó szörfölést kívánok azoknak is, akik Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában hallgatják a műsorunkat, hiszen a modem időket a cybertérben, az interneten is be lehet fogni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-en, utána pedig az internettő online magazin Cyber rovatában hallható a műsor. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban, illetve a Petőfi Rádió internet oldalán. Talán emlékeznek még, a 70-es években Debrecenben állt össze egy zenekar, amely azzal vált nevezetessé, hogy elsőként ők használtak szintetizátort Magyarországon. A Pantarei együttes oszlopos tagjai, a két szalai fivér egy kis műhelyben rakta össze az első magyar elektronikus hangszert. A 80-as években aztán mindketten külföldre mentek, az egykori basszusgitáros Szalai András azóta is hangszerfejlesztéssel, mégpedig számítógépes hangszerekkel foglalkozik. Talán nem érdektelen, hogy Andrással egészen véletlenül a Compuser világhálózaton találkoztam össze, és így beszéltünk meg egy kis beszélgetést. Amikor a Pantereit elkezdtünk játszani, mikor megalakítottuk a zenekar, pont akkorra lett kész az első szintetizátorunk, amit teljesen úgy készítettünk el, hogy még egy fényképet se láttunk előtte soha szintetizátorról, hanem csak az Emerson, Lake & Palmer felvételeiről ismertük a hangját, és annak alapján próbáltuk meg kitalálni, hogy hogyan is működik. A hang alapján szintetizáltátok a szintetizátort? Igen. A hangzás alapján kitaláltuk azt, hogy milyen oszcillátorok, milyen szűrők kelthetik ezeket a hangokat. Ezt füllel föl lehet ismerni? Igen. Igen, föl lehet némi próbálgatás után. Ez 1971-ben volt, amikor egyáltalán elkezdtünk szintetizátorral foglalkozni, és mire ez elkészült, az megfelelt az akkori világszínvonalnak, a Moog szintetizátoroknak. Na, azóta mi történt? Mert ugye Németországban mentél ki, illetve a bátyád ugye Amerikában él? Igen. Ő Baltimore-ban professzor. Te viszont a zenénél maradtál. Amivel most foglalkozol, annak a fedő neve Axon. Ez egy gitárszintetizátor, amelyben működik egy picike számítógép. Ez pontosan a gitárosok számára egy nagyszerű eszköz, akiknek vannak zenei elképzeléseik, amit nagyszerűen meg tudnának valósítani más hangszereken is, mint egy gitár, más hangszíneken, de egy gitáros nem feltétlenül tud billentyűs hangszeren játszani. Ő a gitáron van otthon, és ezt akarja használni a zenei gondolatainak a kifejezésére, és ezeket a zenei gondolatokat ő a gitáron keresztül ugyanúgy ki tudja fejezni a gitárszintetizátor segítségével, mint a billentyűs. Most az Axon esetében arról van szó, hogy a pengetővel keltett zajt analizálja egy ilyen neuronhálózat, egy idegsejthálózat, elektronikus idegsejthálózatot mondok, nehogy valaki félreértse, hiszen ebbe a zajban nagyon sok információ benne rejlik, csak ezek sokkal nehezebben megérthetőek, sokkal nehezebben feldolgozhatóak, mint a rezgési periódusok. Az Axonban levő idegsejthálózat, a hálózatot én a laborban, a fejlesztés során gitárjátékommal megtanítottam arra, hogy milyen impulzusnak milyen hangmagasság felel meg, tehát a pengetés zajából képes felismerni a hangmagasságát, sőt, még egy másik nagyon érdekes dolgot is, a pengetés helyzetét, az, hogy hol pendítettem meg a húrt. Akkor a gitárodat te megtanítod arra, hogy te hogy játszol rajta? Igen. Igen. De akkor innentől kezdve minden gitárt meg kell tanítani. Ez volt a feltételezésem a fejlesztés kezdetén, de bebizonyosodott, hogy a neuronhálózat olyan jól képes általánosításra, hogy nem volt rá szükség, hogy sorozatban minden egyes eladott gépet a használója maga a saját gitárjára megtanítsa, hanem az általam betanított információ tökéletesen megfelel arra, hogy gyakorlatilag akármilyen gitárral is a felismerés eléggé jól működik. A tanítható gitárszintetizátorról találhatunk információkat az interneten is, sőt egy kis bemutató hangot is meg lehet találni. Én természetesen beléptem és letöltöttem ezt a kis hangot. Hát így szól az Axon az interneten. Lengyel Roland viszont egy olyan hangszernek eredt a nyomába, amelyet a múlt héten mutat Music Messe hangszerkiállításon. Roland a hangszer neve érdekes módon éppen Roland PMA. Miért is érdekes ez a hangszer nekünk? Az ugye magyarul annyit jelent, hogy angolul úgy hangzik a neve, hogy Personal Music Assistant, tehát egy ilyen személyes segítő társ, hogy az Isten a saját képmására teremtett embert, a Roland pedig a saját képére, illetve hangjára teremtett gépet. Ugye az ember, mondom. Az ember fogja az elektronikus ceruzáját, eleveszi a zsebéből a gépét és segít önmagán. Most vannak olyan szkeptikusok, akik azt mondják, vagy azt gondolják, hogy a zenében nem biztos, hogy ez lehet a jövő útja. Gerényi Gábor viszont a Pixelnél lesz egészen máshogy gondolja. Érdemes-e manapság olyan számítógépeket, vagy olyan szerkezeteket kitalálni, amik egyénre szabott tanítási technikával rendelkeznek? Tehát mondjuk én megtaníthatom a saját szerkezetemet a saját nyelvemen beszélni, vagy a saját hangomat felismerni. Természetesen érdemes processzornak az idejét érdemes optimalizálni, hogy mire használjuk, és az, hogy az ember mire használja, az egyénenként változik. Tehát most mondok egy Windows-os példát, van, aki a bal felső sarokkal csukja be az ablakot, van, aki a jobb felső sarokkal, és ez egyénenként változik, és ha valaki nagyon sokszor csukja be a jobb felső sarokkal az ablakot, akkor nem érdemes annyi processzoridőt szentelni a bal felső sarok figyelésére. Így 96-ra jutottunk odáig, hogy nem kell ahhoz megfújjunk a trombitát, hogy a szintetizátorból visszahallgathassuk. Most már egész egyszerűen van a trombita hangja, de hogyan? Mégis mikor az ember megfújja egy valóságos trombitát, akkor mi történik? Áramlik a levegő, és spontán módon a trombita minden pontján megold egy differenciál egyenletet önmaga, ami hát elég bonyolult, de hál' Istennek egy ügyes matematikai fogással találtak el egy egyszerűsítést, amivel ezt az algoritmust, ezt a differenciál egyenletet alkalmazni lehet a mai viszonylag nagy sebességű mikroprocesszorokra is, és hát ezek a mikroprocesszorok így módon meg tudják oldani ugyanazt a rezgést, amit az áramló hang képez mondjuk egy trombita testébe, vagy a zongora kalapácsa a húr megütése közben. Nincs szükség arra, hogy rögzítsük az aktuális hangszer hangját, hanem bele kell táplálni ezt az egyenletecskét a processzornak a programmemóriájába, és akkor végrehajtja. Ilyen hangszerek már vannak. Ez tulajdonképpen most a következő, mondjuk is egy negyedik hangszintézis korszak küszöbe, ahol most vagyunk. Voltak ugye régen a tekergetős analóg szintik, amik úgy néztek ki, mint a telefonközpont. Aztán voltak a legelső korai digitális szintik, amik egyszerű frekvenciamodulációs algoritmussal generáltak. Akkor érdekesnek mondott hangokat, klasszul lehetett fémes csengő hangokat, marangokat, ilyesmit csinálni, de hát egy csomó mindent nem lehetett velük megoldani, a zongorát például a mai napig, és a mai nap után pedig már nem is fognak készíteni. Jó, az arra nem alkalmas. Erre jött megoldásként ugye ez a manapság dúló, és gyakorlatilag minden PC-s hangkártyán is felelhető hullámtáblás szintézis, amiben végül is az a dolog nyitja, hogy fel kell venni a hangszereket, és azt szépen egyenként fel kell venni digitális memóriába, és onnan kijátszani, hogyha billentyű megütés éri. Ez egy hosszasabb eljárás azért, nem? Hosszasabb eljárás, időigényes, ugye kell dolgozni a mintákon, jól szóljon. Ügyesen ciklusba kell tenni, hogy fuvolát ki lehessen tartani, akár végtelen ideig is. Ennél úgy néz ki, hogy elviekben jobb tud lenni a fizikai modellezés névre hallgató módszer, amelyik végül is a hangszernek megoldja az egyenletét. Az úgy néz neki elvileg, hogy mit tudom én, a trombitának majd meg lehet vásárolni ezt az egyenletét valahol, és akkor nem tudom, beleütögetem a számítógépembe is, akkor ezek után a számítógép majd tud trombitálni helyettem? Olyasmi. Modern idők. Ma már se szeri, se száma azoknak a CD lemezeknek, amelyekre oktató programokat készítenek. Itt a modem időben is bemutattunk már nyelvettanító lemezeket, és hallhattunk már például Kressz oktató programról is. Angliában mostanában már egy érdekes CD divat figyelhető meg, az edutainment, vagyis a szórakoztatva oktató lemezek kategóriája. Boris János még a legutóbbi IFABO idején mutatta be nekem a 4 klasszikus mesét feldolgozó lemezt. Egy interaktív mesébe csöppentünk bele? Ez nem egy mese, ez tulajdonképpen 4 mesének egy ilyen előzetes példánya. Rendesen egy CD lemezen. Rendesen egy CD lemezen. A mesének a különböző stádiumait látjuk, és mindegyikhez kapcsolódik egy játék, egy részük rejtve. Egy részük pedig hát itt megjelenik. Peter Pan mese. Ez a Peter Pan mese, most a például ennek kiválasztjuk valamelyik játékát. Most megjelenik a mese egy részlete, tehát mindig rá kell jönnünk menet közben, hogy hogy haladhatunk tovább a mesébe. Igen, most azt látjuk, hogy Peter itt száll a város fölött. Nagyon szépen animálva van, mert itt, mint hogyha háromdimenziós lenne. Nagyon erős, mert most itt a szöveget láthatjuk. És ez az a sorozat, amit úgy neveznek mostanában, hogy edutainment, ugye? Pontosan, tehát egyszer vegyíteni próbálja a szórakoztatást, a játékot, és hát a klasszikus ismeretek terjesztését. Ez, amit most látunk, ez tulajdonképpen egy olyan fajta verzió, ami részleteket mutat mind a 4 fajta műből. Ebből az egyik, az Alice a csodaország, a másik a híres Kincses sziget, a harmadik mindannyiunk ifjúságának egyik kedvenc műve, Verne utazása föld középpontja felé című regénye, és hát a negyedik az a Peter Pan, azaz Pán Péter. Nagyon szép volt egyébként az előző kép, mert hasonlított a képregényekhez. Volt egy kép, ami alatt ott volt a szöveg, de nem a hagyományos módon jelent meg, hogy csak egyszerűen elolvashatjuk, hanem ahogy mondták a szereplők, úgy követhettük is a szöveget, ki is emelte a gép a szöveget, illetve mozgott is a kép. Nagyon fontos, tudnélik, rengeteg oktatóanyag van, konkrét természettudományt, számtani, stb., amik mind a képregényszerű, hát a gyerekek ezen nőttek föl, ezzel tudnak mit kezdeni, ezzel tudnak igazából bánni. Ezekre épülnek az animációs felszínek, ezekből jönnek létre az interfészek. Itt is egy hasonló módszer van, annyival változtat, hogy egyrészt erősen támaszkodnak ezek az animációs felszínek a könyvek eredeti angol kiadásának az illusztrációs világára. Egyébként ide tartozik most, például azt látjuk, hogy egy külön részlete James Matthew Barry-ről, arról az íróról, ezt kevesen tudják, aki tulajdonképpen ezt a Peter Pan figurát létrehozta. Mindenki népmese figuraként képzeli őt el, de hát hiszen volt egy szerzője. Tehát, hogyha valaki már a történetet végignézte, és végig élvezte ezeket a szép háromdimenziós képeket, akkor tovább is léphet, és a hátteréről is kaphat információt. Hát itt... Három fajta módszerrel léphetünk egyfelől, tehát itt a szerzőről, a könyvről van egy kilépünk. Egy térkép az alapfelszín. Ezen a térképen találjuk a mesének a különböző részleteit, illetve a hozzájuk kapcsolódó játékot. Most viszont itt az idő, hogy szokásos digitális hírösszállításunk hírszerzőinek, Lengyel Rolandnak adjuk meg a szót. Mi újság az Infománban? Nemrégiben szó volt róla, hogy Észtországban hamarosan az összes iskola rákapcsolódhat az internetre. Most viszont Oroszországban azon belül Szentpétervárot terveznek egy üvegszála szuperstrádát, amely 8 év alatt készül el, és 2000 milliárd rubelt kóstál majd. E héten vasárnap lesz az Aranyág 96 elnevezésű produkció a TV1-en. A csecsemő osztályok számára gyűjtenek itt pénzt, illetve adományokat. Újdonság az, hogy az idén először az Elender jóvoltából az egész kampány rajta lesz az interneten. Ez azért is új, mert végre a műszergyártók, a forgalmazók és a kórházak egy weboldalon keresztül mérhetik fel az igényeket, és így sokkal gyorsabb is lesz az információ áramlás. És ide kapcsolódik az a hír is, hogy Hollandiában a Digital Cityhez, tehát az elektronikus városhoz kapcsolódóan végre egy virtuális kórház is kiépült. Itt a betegek az interneten keresztül kérdezhetnek orvosaitól, és ezzel a módszerrel egy lépés nélkül bejárható Hollandia 150 kórháza. műsorunk elektronikus címét megtalálják a rádió és televízió újságban. A Modem Idők a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb május 16-án jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok. Szilágyi Árpádot hallották. Modem Idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem Idők.